99 groszy. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Jest godzina 7, mamy środę, 3 dzień lipca. Robert Grzędowski, dzień dobry. Tu program Trzeci Polskiego Radia i serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Bez względu na wyniki wyborów we Francji, współpraca Trójkąta Weimarskiego będzie kontynuowana, zapewniają polski premier i kanclerz Niemiec. O rosyjskich atakach hakerskich na Polskę rozmawiał w Białym Domu minister cyfryzacji. Polska jest już na cybernetycznej zimnej wojnie z Rosją. Będą lekcje pierwszej pomocy w szkołach. Nauczycielom pomoże Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego będzie kontynuowana niezależnie od wyniku drugiej tury wyborów parlamentarnych we Francji, zapewniał w Warszawie kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Premier Donald Tusk mówił, że Europa musi pozostać silna bez względu na sytuację polityczną nad Sekwaną. Polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe odbyły się po raz pierwszy od 6 lat. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz mówił, że niezależnie od wyniku wyborów we Francji współpraca między prezydentem Francji Donaldem Tuskiem i nim będzie bardzo dobra. Jesteśmy oczywiście dwoma bardzo proeuropejskimi narodami, dwoma bardzo proeuropejskimi rządami. Wiemy, że nasza przyszłość może się powieść tylko razem z Europą. W podobnym tonie wypowiadał się premier Donald Tusk. Mówił, że Europa musi pozostać silna bez względu na wynik wyborów we Francji. Bo wydaje się, że niezależnie od politycznych turbulencji także w naszych krajach, akurat w długoletniej perspektywie Polska i Niemcy będą chyba stabilnymi fundamentami tej Europy centrowej i zdroworozsądkowej. Zjednoczenie Narodowe uzyskało ponad 33% głosów. Na drugim miejscu znalazł się Nowy Front Ludowy, a na trzecim Centrowa Koalicja popierająca prezydenta Emmanuela Macrona. Druga tura głosowania we Francji w najbliższą niedzielę. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kilka tysięcy osób pożegnało tragicznie zmarłego wykładowcę szkoły policji w Słupsku. Podinspektor Rafał Fortuński zginął w wypadku spowodowanym przez kierowcę, który nie zatrzymał się na czerwonym świetle. Rzecznik prasowy Szkoły Policji w Słupsku, Piotr Kozłowski. Patrzyłem na osoby, które, na słupszczan, którzy stali i po drodze patrzyli na ten kondukt z orkiestrą, który przechodził. Łzy w oczach. I to jest chyba najlepsze określenie, bo trudno opisać te emocje, które są jeszcze w tej chwili bardzo, bardzo takie świeże, ale wszystkich nas to bardzo złapało za serce. Sprawca wypadku jest tymczasowo aresztowany, grozi mu do 8 lat więzienia. O nasilających się rosyjskich atakach hakerskich na Polskę rozmawiał w Białym Domu wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Po spotkaniu z doradczynią prezydenta Joe Bidena do spraw cyberbezpieczeństwa Ann Neuberger powiedział, że Polska jest najbardziej atakowanym państwem Europy w sferze cyberprzestrzeni. Podkreślił, że powodem jest wsparcie dla Ukrainy. Po pierwsze, w sposób mocny i wyraźny wspieramy Ukrainę i niezależność, dążenie do zwycięstwa w wojnie, obecność w Unii Europejskiej. Ale i po drugie, Polska jest dzisiaj głównym szlakiem transportowym dla logistyki, sprzętu i to są właśnie te miejsca infrastruktury krytycznej, jak na przykład transport, logistyka, kolej, które infiltrowane albo w jakiś sposób przejęte mogą służyć Rosjanom, którzy będą mieli większą wiedzę, co pozwoli dzięki analityce odnosić im sukcesy na froncie. A wicepremier powiedział, że podczas spotkania w Białym Domu zapadła decyzja o wzmocnieniu współpracy Polski i USA w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Uczniowie szkół podstawowych będą mieli obowiązkowe lekcje z pierwszej pomocy. Nauczycieli będą szkolić wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na współpracę poinformowali ministra edukacji Barbara Nowacka i Jerzy Owsiak. Szef Wielkiej Orkiestry mówi, że każda szkoła dostanie podręczniki i fantomy do ćwiczeń. Każda szkoła otrzyma takie 4 minianie, naciskając tutaj w tym miejscu, usłyszymy pyk i to oznacza, że resuscytacja krążeniowo-oddechowa jest prawidłowo wykonana, a więc ten nacisk jest taki, jak trzeba. Tak zwana połówka, czyli fantom dużo większy, który także będzie pomagał w tej nauce. To wszystko trafi do szkół. Lekcje z pierwszej pomocy to 12 godzin w ciągu roku szkolnego w klasach 1-3. Ministra edukacji Barbara Nowacka będzie gościem Renaty Grochal w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce zaraz po 8. Polacy nie potrafią rozstać się ze swoimi telefonami czy laptopami. Zabierają je też do sypialni czy toalety. Jesteśmy pod tym względem jednymi z niechlubnych liderów na świecie. Wynika z najnowszych badań firmy NordVPN chroniącej nasze dane w internecie. Ponad 80% Polaków korzysta z urządzeń mobilnych w łóżku, wieczorem lub w nocy. Tyle samo też zabiera telefony do toalety. Smartfony i laptopy jadą też z nami na wakacje. Bez laptopa na wakacje ani rusz. Bez komórki też i bez tableta też. Jeżeli ktoś prowadzi własną firmę, musi mieć non-stop kontakt. A czy w ten sposób pani wypoczywa? Niekoniecznie, bo zostaje czas zakłócony, no ale nie da się inaczej. Odpoczynek zakłada, że jednak odkładamy komórki, odrywamy się od różnych mediów społecznościowych. Psycholog Joanna Nitkiewicz-Powichrowska. I na przykład idziemy na spacer, rozmawiamy o rzeczach, które nie dotyczą szkoły, pracy, obowiązków. Nastawiamy się na wzajemne relacje, na regenerację fizyczną. Tak, wakacje to się odciąć, zdecydowanie. Jestem, jak to się mówi, wylogowana do życia. Z badań wynika, że najbardziej związani z telefonami i laptopami są Meksykanie, a najmniej Szwajcarzy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Będzie o tenisie, to już widzę. Adam Malecki w studiu. Dzień dobry państwu. Truskawki ze śmietaną są? Są? Nie, jeszcze nie ma o tej porze. Słucham? Iga Świątek i Hubert Hurkacz zgodnie jakby grali w mikście, awansowali do drugiej rundy wielkosztumowego Wimbledonu. Numer jeden światowego tenisa na inaugurację spędziła na korcie godzinę i 9 minut i wygrała 6-3 i 6-4, mówi trener tenisa Radosław Nijaki. Iga Świątek nie dała szans Sofii Pienin. Obawialiśmy się troszkę tego spotkania, ale cieniem była dla Polki Amerykanka i to Iga w drugiej rundzie spotka się. Będzie to weteranka Petra Martic, która nieźle gra na trawie. Historia meczu Hurkacza trochę bardziej zawiła. Z kwalifikantem Radu Albotem z Mołdawii przegrał w pierwszym secie 5-7, potem nastała przerwa deszczowa i po powrocie odmieniony Hubert wygrał 6-4, 6-3 i 6-4. On w kolejnej rundzie zmierzy się z Francuzem Arturem Fisem. Do kolejnej rundy bez problemów awansował zeszłoroczny finalista i siedmiokrotny zwycięzca Wimbledonu Serb Novak Djokovic. Odpadła za to obrończyni turnieju Czeszka Markéta Wondruszowa. Także wczoraj swoje mecze pierwszej rundy miały zagrać Magda Linet i Magda Fręch. Padało jednak i spotkania zostały przełożone na dzisiaj. Także dzisiaj na piątym etapie będą się ścigać kolarze w Tour de France. W żółtej koszulce znowu jedzie Tadej Pogacar. Na jeden dzień odebrał mu ją ekwadorczyk Carapaz. A Słoweniec rośnie w siłę i wszystko wskazuje na to, że zdominuje wyścig, mówi trener Wacław Skarul. Od samego początku tego Tour de France, który bardzo ciekawie się zapowiadał, szykuje się nam taka trochę powtórka z rozrywki, czyli powtórka z Giro d'Italia. Tadej Pogacar zdominował tak naprawdę rywalizację, no ale wtedy mówiło się, że nie miał godnego siebie rywala, natomiast no, tym razem tych rywali miało być więcej, no bo przecież i wymieniano Roglicza, i Vingegaarda, i Evenepoela, i Rodrigueza, no żeby wspomnieć tylko tych kilku najważniejszych. No a tutaj się okazuje, że zaczyna być tak samo. Tak samo, czyli pogaczarowato. A nasi koszykarze zagrają dzisiaj w pierwszym meczu turnieju eliminacyjnego do Igrzysk w Paryżu. Zmierzą się z reprezentacją Bahamów, która wczoraj wygrała z Finlandią. Początek meczu o 17.30. Jeśli zabrakło państwu informacji z Mistrzostw Europy w piłce nożnej, to już niebawem o wszystkim opowie Krzysztof Łoniewski w studiu Eurostart 7.15. Słońce pięknie zagląda nam w okna na Myśliwieckiej o poranku, ale niekoniecznie będzie tak przez cały dzień, bo zachmurzenie ma być dziś po południu umiarkowane i duże i pojawią się dziś przelotne opady deszczu. Na termometrach od 13 stopni nawet tylko w rejonach podgórskich Sudetów, przez 17 na północnym zachodzie i w Karpatach oraz około 20 w centrum, do nawet 23 stopni Celsjusza na wschodzie kraju. Wiatr ma być na ogół słaby, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale. I będzie rosnąć. Oddech od upałów trwa i ma potrwać do weekendu. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? To w euro. Akcja w polu bramkowym. I gol! Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Do 16 lipca. Lotówka Beko. No Frost. 1,86 m. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2569. Teraz za 2399 zł. I do września nie płacisz. Do 40 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dziś. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 9 minut po 7. Zapraszam. Zapraszamy do Trójki. Ważna sprawa, choć upału akurat dziś czy jutro nie doświadczymy, ale jednak proszę pamiętać o nawodnieniu i zwracam się tu szczególnie do festiwalowiczów, między innymi do tych, którzy wybierają się na openera. Czy jest ktoś taki z nami? Można się pochwalić i podzielić oczekiwaniami związanymi z tym festiwalem, ale tak naprawdę w każdej sprawie do Państwa dyspozycji jest nasz numer telefonu 2 2 i 7 3. Można też mailowo, zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Głos Jurka Owsiaka pojawił się przed chwilą w serwisie Trójki, a tak się składa, że po 7:30 odwiedzi nas Rafał Sonik i opowie o inicjatywie, którą sam nazywa motoryzacyjnym WOŚP-em. O co chodzi? No właśnie, szczegóły po 7:30. Anna Rygulska, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Zapraszamy na drugą godzinę porannej audycji w Trójce. I Rock the Casbah, Rock the Casbah i tak dalej otworzyło nam muzycznie drugą godzinę porannego ZD3. Nawet nucił Krzyszek Łoniewski trochę. Tak, tak, pod nosem rzeczywiście potwierdzam. Ale bardzo dobrze to brzmiało, teraz będzie brzmiało o sporcie i o euro. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. No to zaczynamy z grubej rury, czyli od meczu Turcji z Austrią. Faworytem byli raczej Austriacy, ale mecz świetnie ułożył się dla ich rywali. Prowadzili już od pierwszej minuty. Po godzinie podwyższyli na 2-0. Austriacy strzelili kilka minut później kontaktowego gola i cisnęli. W ostatniej akcji meczu paradę turnieju niczym legendarny Lev Yashin zanotował turecki bramkarz Mert Günok. Innego Turka, Saita Biyukbayraka, wiceprezesa Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej, zapytałem tuż po meczu o wrażenia, był w znakomitym humorze. Mogę powiedzieć, że bardzo chcieli i wygrali, no tak bym powiedział, no naprawdę bardzo, Turcy bardzo chcieli, chłopaki wszystko oddali od siebie, no jakby wszyscy mieli jakieś tam, nie wiem, jakieś dodatkowe silniki założone i tak mi się wydaje, że bardziej chcieli i ten, co bramkę strzelił ten Melih Demiral, tak, on w ogóle jest on zawsze gra tam obronę, nie, bo dzisiaj dwie bramki strzelił. Także zawsze jakiś bohater wychodzi, no. Potem zapytałem pana Saita, co dzieje się na tureckich ulicach. Oj, co się tam dzieje? To wie pan, piłka nożna w Turcji jest jak religia, no. Nad religią bym powiedział nawet. Piłka nożna to jest wszystko. Oni dzisiaj na pewno świętują i na pewno będą świętować. Nie wyobrażam sobie, na pewno teraz wyszli samochodami i robią takie konwoje i w całej Turcji na pewno będzie. Pozdrawiamy Saita Biyukbayraka. Jesteśmy umówieni na rozmowę przy okazji kolejnego meczu Turków na Euro. Turecką prasę przesiedziła z kolei specjalnie dla nas bladym świtem Ceren Postuła, żona profesora Marka Postuły, znanego z naszej anteny z audycji Kierunek Długowieczności. Ceren to piękna Turczynka, idzie w ślady męża, niedawno uzyskała habilitację, jak Marek jest lekarzem. Zwycięstwo oczywiście wczoraj świętowano w całej Turcji. Kluczowym zawodnikiem meczu uznano oczywiście zdobywcę dwóch bramek Meriha, ale także bramkarz Mert spisał się znakomicie i zachował zimną krew przez cały mecz. Po niewiarygodnej interwencji z ostatniej minuty nadano mu przydomek ośmiornica Mert. Ponieważ 70% trybun na każdym meczu Turków to tureccy kibice, to reprezentacja czuje się jakby grała u siebie, co potwierdzała feta na ulicach Lipska. Jedyną sytuacją pokazywaną negatywnie w mediach jest gest Meriha po bramce. Symbolizował poparcie dla skrajnie prawicowego, nacjonalistycznego ruchu politycznego w Turcji. Pisze się o tym przede wszystkim w tureckich mediach, w Niemczech, ale i w niektórych tureckich. Uważa się, że zaangażowanie polityki w sport jest w tym przypadku absolutnie nie na miejscu. Jak słychać, Ceren Postuła nie tylko zaangażowana w sport, ale i o ugruntowanych poglądach politycznych. Jakby tych tureckich wątków było mało, to na meczu w Lipsku był mój serdeczny przyjaciel i świetny dziennikarz Piotr Kwiatkowski. Siedział razem z tureckimi kibicami na trybunach i oto jego impresje tuż po meczu z tureckimi fanami w tle. Wydawało nam się do samego końca, że Austriacy wyrównają, bo byli piłkarsko lepsi, ale ten pierwszy gol jakoś ich zdeprymował, taki przypadkowy, i nie potrafili się po tym golu w ogóle pozbierać. Gol de orta i o yapmıştı. Arda şimdi yaptı ortasını. Kale sahasına geldi. Taş kafa gol! Gol Merihine! Merihine! Merihine! Gol, gol, gol! W drugiej połowie to się zmieniło, trener trochę ich uspokoił, a Turcy jako kibice fantastyczni po prostu. Czuby, świry, piłka jest w połowie boiska, oni już myślą, że będzie gol z tego. No fantastyczna atmosfera, świetni byli. No i fajnie, no bo fajnie jak tacy zaangażowani kibice grają dalej, no. Absolutnie, teraz Turcja zagra z Holandią, która spokojnie wypunktowała wczoraj Rumunię 3-0, powinna wygrać zdecydowanie wyżej. Nic innego po tym meczu nie można było się spodziewać, bo Holandia jest taką drużyną, która stwarza bardzo dużo zagrożenia pod bramką rywali i jest wręcz doskonała w dogrywaniu piłki w tą strefę pod polem karnym drużyny przeciwnej na ten 20-30 metr od bramki przeciwników. Do tej pory bardzo dobrze jej to wychodziło zarówno w meczu z Polską, jak i w meczu z Austrią, tak jak i teraz z Rumunią. Trochę gorzej z Francją, ale ten mecz był trochę inny, trochę innej natury. Rumuni naturalnie byli tutaj tym Dawidem, jeśli mamy się porozumiewać tym biblijnym językiem. Byli drużyną, która ewentualnie mogła liczyć na jakiś łód szczęścia, na ten rzut kamieniem, który trafiłby tego giganta, tego Goliata w skroń i ewentualnie go powalił, ale zabrakło Rumunii raz, że fantazji, dwa, że umiejętności i trzy, że po prostu indywidualności. Rumunia nie mogła podjąć rękawicy. To była opinia dziennikarza portalu Weszło, Jana Mazurka. To jeszcze raport z Królestwa Niderlandów od naszej holenderskiej korespondentki. Nie można w to uwierzyć. To było nie do obronienia. Co za akcja króla Gakpo? relacjonował komentator NOS. Jeszcze przed meczem można było usłyszeć wiele krytyki pod adresem trenera Kumana i jego drużyny. Po przegranej z Austrią wielu wątpiło, czy mają szansę na zwycięstwo w meczu z Rumunią. Po zakończonej grze kibice mówią o pomarańczowych z dumą. Grali bardzo dobrze, byłam zaskoczona. Gakpo to jest on, to jest bohater. On zawsze dobrze gra, on zawsze ocala drużynę. To jest zawodnik, którego warto oglądać. Teraz jest czas na deser, pomarańczowe tompuce, bo zwyciężyliśmy. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rojem. Studio zakończy rumuńska perspektywa na wczorajsze spotkanie. Przedstawi ją były reprezentant Polski i były gracz Steaua Bukareszt Paweł Golański. Biorąc pod uwagę, że przed samą imprezą w kraju nie było tak dużo optymistów, zdawali sobie sprawę, że nie są faworytem do tego, aby wyjść z grupy. Życie napisało inny scenariusz. Nie dość, że wyszli, to wyszli z pierwszego miejsca. Trafili na Holendrów, którzy akurat w tym spotkaniu prezentowali się najlepiej ze wszystkich rozegranych meczach na mistrzostwach, a więc no akurat rozpędzają się. Myślę, że to też dla Holendrów może być taki kop do tego, aby liczyć się w tym turnieju, a dla Rumunii kończy się piękna przygoda, wyjście z grupy, mnóstwo kibiców rumuńskich, którzy podziękowali swoim piłkarzom, a więc na pewno mają też powód do dumy. Paweł Golański, jak słychać, to człowiek z klasą. Będziemy częściej korzystać z jego fachowości. Pewnie już przy okazji ćwierćfinałów, dziś i jutro bez meczów. W piątek spotkania palce lizać, Niemcy, Hiszpania i Francja, Portugalia. W sobotę, jak wspominaliśmy, Turcja, Holandia i Anglia, Szwajcaria. Dobrych emocji życzy sponsor audycji, producent leku na erekcję Inventum Max. Opowiadał Krzysztof Łoniewski o tych wydarzeniach z Euro. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A u nas teraz Ofelia, alerty RCB, 21 minut po siódmej. Ciepło mi, po co się zaglądasz mi do głowy? W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Diabolicznie chcę, to przecież diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Boskie ciało prosi ducha, tam czeka na finał. I potem płacz i krzyk i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja niewinną miałam być na szyku i bać. Aż parzą, nie dotykaj mojej skóry, bo alerty RCB. Uwaga, dzisiaj w nocy wielka ulewa. Oblewam cię rumieńcem i północy będę śpiewać. I potem płacz i krzyk i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja niewinną miałam być. Szykuj, to moja wina jest.

Takie odstąpienie może nastąpić na przykład w sytuacji, gdy deweloper nie przekazał nabywcy prospektu informacyjnego, obowiązkowego dokumentu, który musi dostać każdy klient przed zakupem domu albo mieszkania. Tymczasem mniej niż połowa Polaków zaciągających kredyty w instytucjach finansowych czyta dokładnie całą umowę przed jej zawarciem. Około 20% przyznaje, że robi to dość pobieżnie i aż 17% ankietowanych w ogóle nie zapoznaje się z treścią swojego zobowiązania. Zdaniem ekspertów to zdecydowanie za dużo. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko spółce Aza Group, właścicielowi sklepów internetowych René i Born to Be. Wątpliwości dotyczą prezentowania promocji w tych sklepach, wyjaśnia prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Zakwestionowano brak prezentacji najniższej ceny z 30 dni przed obniżką, wprowadzanie w błąd co do korzyści cenowej oraz nieinformowanie o rzeczywistej cenie towaru. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że informacja o cenie musi być podana jasno, wyraźnie i nie może wprowadzać w błąd. W przypadku promocji najniższa cena z 30 dni przed obniżką jest najważniejsza dla konsumenta. Bez niej konsumentowi brak jest rzetelnego punktu odniesienia, który pozwoliłby ocenić rzeczywistą wielkość rabatu. Spółka zadeklarowała gotowość do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, a działania urzędu niech będą przestrogą dla innych sklepów. My z kolei w naszym cenowym przewodniku wracamy dziś nad morze i pod lupę bierzemy ceny ryb. Robert, lubisz ryby? To zależy od ceny może. No też właśnie nie chciałem tego mówić, ale trochę zależy, tak. Ogólnie mówiąc, za 100 gramów zapłacimy kilkanaście złotych i tak, morszczuk 12, okonisola 13, sandacz 18, flądra 11, halibut 15 i tyle samo łosoś. W nadmorskich restauracjach króluje jednak oczywiście dorsz. Mm-hmm. No i za 100 gramów fileta z dorsza zapłacimy średnio 15 złotych, także za porcję tej ryby z frytkami i surówką na obiad dla jednej osoby, no to zapłacimy 50-60 zł, ale wiele będzie zależeć od miejsca, bo w restauracji nad samym morzem na pewno będzie drożej. A skoro o wydatkach mowa, to w przyszłym roku będzie więcej pieniędzy na zdrowie. Narodowy Fundusz Zdrowia zaplanował na świadczenia medyczne blisko 184 miliardy złotych, o 26 miliardów więcej niż w tym roku. I do tego tematu wrócimy w informatorze ekonomicznym. Będzie też o zmianach w krótkoterminowym wynajmie mieszkań, bo tutaj skarbówka zapowiedziała już kontrolę. Zapraszam o 9.30. Sponsorem audycji był Orlen. Tak po zastanowieniu z ryb to najbardziej lubię sałatkę pikantną z makreli na kanapce. I to ale ceny też pewnie idą do góry. Zachmurzenie ma być dziś po południu umiarkowane i duże i pojawią się przelotne opady deszczu, ale burz w prognozie brak. Temperatura maksymalna dziś od 17 stopni na północnym zachodzie i w Karpatach, przez około 20 w centrum do 23 na wschodzie kraju, chłodniej w rejonach podgórskich Sudetów. Sporo chłodniej, bo nawet 13 stopni Celsjusza. Audycja poranna, zapraszamy do trójki. Mamy 24 minuty do ósmej. George Michael wprowadza w dobry nastrój, powiedział nasz gość porannej audycji. Mamy 18 minut do godziny 8, a w studiu witam Rafała Sonika. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. 80 maluchów na starcie, trasa z Warszawy do Monte Cassino. Przepiękna inicjatywa wyruszająca już pojutrze. Wielka wyprawa maluchów także z pańskim udziałem. To na pewno romantyczna przygoda, ale chyba, panie Rafale, najważniejszy tutaj jest cel. Romantyczna przygoda oczywiście, choć w szczycie lata, w lipcu, przy 40 stopniach, a było tak w ubiegłym roku i być może w górach około zera, bo też tak w ubiegłym roku było i padał śnieg, w maluchu nie jest tak wcale łatwo. I pamiętają to wszyscy ci, którzy nim jeździli, bo jak jest bardzo gorąco, to się pot po plecach leje na skajowym siedzeniu. A jak jest bardzo zimno, to w maluchu też jest bardzo zimno. Natomiast idea zawsze uzasadnia wysiłek, nawet ten ponadnormatywny. Dlatego wymyśliliśmy ponad rok temu z Sobiesławem Zasadą i Kajetanem Kajetanowiczem ideę, która wydaje się uzasadnia nawet większy jeszcze wysiłek niż te ponad 3000 kilometrów. Mianowicie my wszyscy jesteśmy jednak w jakiś sposób uprzywilejowani w motoryzacji i w motosporcie. Wszyscy jesteśmy z motosportem związani. Dziesięciolecia, niektórzy z nas nawet robią biznes w motoryzacji. Sobiesław Zasada jest przedstawicielem Mercedesa, jest w jednej z największych polskich firm w motoryzacji. No więc skoro jesteśmy uprzywilejowani, to myśleliśmy o tym, kto jest na drugim biegunie, czyli kto jest najbardziej dotknięty. Przecież w każdym zjawisku są ci, którzy cierpią, którzy cierpią. No i najbardziej dotknięte są dzieci. To był dość oczywisty wniosek. Skoro dzieci, które są ofiarami wypadków drogowych na samym początku swojego życia doznały urazu, tragedii, nieszczęścia, traumy w czymś, z czego my czerpaliśmy przez dziesięciolecia radości i sukces w różnym rozumieniu, no to wypadałoby, żebyśmy właśnie dla dzieci coś zrobili. I czy to 90 w ubiegłym roku 3-letni Sobiesław, czy wciąż bardzo, bardzo młody Kajetan, czy ja w mocno zaawansowanym średnim wieku, no nie mieliśmy wątpliwości. To był natychmiastowy konsensus. Więc w tej misji, w tej idei jedziemy po raz drugi. W ubiegłym roku do Monte Carlo, w tym roku do Monte Cassino. Po kilkaset kilometrów dziennie, w upałach i w zimnie, ze wszystkim, co ta wyprawa, ten challenge, to wyzwanie przyniesie, naprawiamy maluchy, czyścimy maluchy, zachęcamy i wprowadzamy do projektu przeróżnych, fajnych ludzi, żeby zarazić ich tą misją, ideą, no i żeby też wolumen tej pomocy skalować, jak się to ostatnio modnie mówi. A tu liczymy pieniądze w milionach. Tak, choć pewnie ambicje mamy większe, ale rozumiemy, że krok po kroku będziemy ten wolumen pomocy zwiększać. Cieszy nas każda, nawet najmniejsza donacja. Co chciałbym podkreślić, wyprawa jest finansowana, bo to niemały koszt, trzeba to uczciwie i wprost powiedzieć. Jest finansowana przez załogi i sponsorów, natomiast zbiórki są wolne od... My nie finansujemy ze zbiórek publicznych kosztów wyprawy. To jest ważne. Wyprawa jest suwerenna, ma suwerenne finansowanie i każdy z nas dokłada mnóstwo wysiłku. Jest wiele tych osób wolontaryjnie. Kupujemy tylko usługi niezbędne z rynku, negocjujemy ceny, mamy wspaniałych donatorów, właścicieli hoteli, restauracji, różnych miejsc, gdzie no, każdy przykłada jakąś wielu ludzi, prawie każdy przykłada jakąś istotną cegiełkę, tak żeby w efekcie no, zainicjować, bo przecież to jest dopiero drugi rok, projekt, w którym, dzięki któremu będziemy mogli z czasem pomóc każdemu potrzebującemu dziecku, a statystyki są od wielu lat i na poziomie Unii Europejskiej, i na poziomie Polski precyzyjnie prowadzone, więc wiemy, z czym się mierzymy. Usłyszałem już takie hasło, widziałem także w publikacjach internetowych, motoryzacyjny WOŚP w związku właśnie z WWM, Wielką Wyprawą Maluchów, ale tutaj pan już przed naszym wejściem podkreślał, początkujący, rozpędzający się, te porównania na razie troszkę na wyrost, tak? Oczywiście, raczkujemy. Tyle, że to jest trochę jak z firmą. To znaczy trzeba przejść każdy kolejny etap od samego początku z cierpliwością, z pokorą, z konsekwencją, tak żeby w efekcie fundamenty projektu były mocne. Ja nie mam pojęcia, czy projekt ma szansę trwać dziesięciolecia, ale mamy taką wiarę w sobie, że jeżeli zabierają się za taki projekt ludzie z pasją i determinacją, a wszyscy jesteśmy pasjonatami i też myślę, że determinacji nam na podstawie naszych, patrząc na nasze życiorysy, nie można odmówić, no to szanse na powodzenie są spore. A przecież każda pomoc każdemu potrzebującemu dziecku, niezależnie od tego, czy jest ich 5, 50, czy o wiele więcej kiedyś, mam nadzieję, jest cenna. Na same projekty prewencyjne, które podnoszą poziom dzieci i młodzieży w ruchu drogowym, dostaliśmy w tym roku jako Fundacja Intercars, mówię my, no bo utożsamiam się z każdym objawem tego projektu, 430 parę wniosków, a ten taki wniosek grantowy wymaga naprawdę dużo pracy i staranności, żeby go opracować. 430 wniosków. Mogliśmy obsłużyć jedynie 40 parę, czyli co dziesiąty wniosek przy starannej selekcji, co dziesiąty wniosek miał szansę na finansowanie, uzyskał finansowanie. Bardzo byśmy chcieli, żeby ten procent rósł. Wniosków pewnie też będzie z roku na rok więcej, no ale jeśli obsługuje się zaledwie 10% pierwszej potrzeby, tej, która w drugim roku grantów w ogóle się pojawia, no to ma się apetyt na to, żeby obsłużyć dużo więcej. To znaczy, że potrzebna jest ta pomoc bardzo mocno. A pomoc jest potrzebna, bo zwróćcie uwagę, proszę państwo, że jeżeli wnioski grantowe zaczynały się od kwoty 20 tysięcy złotych na zmianę poziomu bezpieczeństwa gdzieś w jakimś miejscu i to jest starannie przygotowywane i równie starannie przez nas, przez kapitułę selekcjonowane. To znaczy, że tamta potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa po prostu wyje. No mogę dać prosty przykład, żeby to zobrazować w tym obszarze profilaktyki. Mianowicie na przejazdach kolejowych, czyli na przejściach pieszych przez tory kolejowe na Helu, są takie bramki, takie szykany, które powodują, że osoby, które się przenoszą z plaży nad Zatoką, na plażę nad Bałtykiem, nad morzem, co się dzieje przecież bardzo często, i muszą przejść przez tory i nie ma tam ani kładek nad torami, ani tuneli, muszą w tych, czy to rowerzyści, czy osoby z wózkiem, czy dzieci, no każdy, muszą przejść przez taką szykanę z jednej i z drugiej strony, co zmusza A do zwolnienia, B do ustawienia się przodem do jednej strony torów i do drugiej strony torów, zanim się na nie w ogóle wejdzie. Czyli zmuszają do ostrożności i radykalnie podnoszą bezpieczeństwo. A to są przecież stalowe barierki tylko i kawałeczek takiego mikroplacyku. Nie jest to duża inwestycja. Nie jest to duża inwestycja. No i teraz w małych miejscowościach w Polsce wciąż szkoły, internaty są przy jednej głównej ulicy. No, no tak. I jeżeli tam nie ma takiej szykany przy wyjściu ze szkoły, no to dzieci wybiegają na główną ulicę. I to jest bardzo proste, ale zdarza się w wielu miejscach, że nawet na coś takiego nie ma środków. I wtedy tego typu i wiele, wiele innych pomysłów staje się wnioskiem grantowym. I możemy pomóc. I to jest genialne, bo podnosi poziom w szczególności dzieci i młodzieży właśnie w kontekście ruchu drogowego. Także profilaktycznie pomaga Wielka Wyprawa Maluchów, jak słyszymy. Czy szybkość bezpieczna sobie sława zasady przeczytana przed tą wyprawą, panie Rafale? Bo tam między innymi o tym, jak się rozpędzić, żeby podjechać pod górkę i tak dalej, Sobiesław Zasada już wiele lat temu pisał. To jest elementarz kierowcy, więc proszę nie pytać, czy doświadczeni kierowcy czytali elementarz, bo wszyscy lub prawie wszyscy czytali, ale my mamy też bardziej zaawansowane publikacje od Sobiesława, na przykład Ride Safari. No to już jest o wiele bardziej, to w zasadzie jest jak kiedyś w pustyni w puszczy, prawda? No to już jest taki kanon lektur pasjonatów motoryzacji, pasjonatów motosportu, bo przypomnijmy państwu, choć przecież znakomita część słuchaczy wie, ja wychowałem się na Trójce, więc ogromnym źródłem wiedzy i takiego życiowego ekwipunku na życie mam z radiowej Trójki, że Sobiesław Zasada startował i wygrywał właściwie wszystkie najdłuższe wyprawy i rajdy na świecie. Londyn-Sydney na przykład. To co dzisiaj by wyobraził sobie po kilkudziesięciu latach od tamtych rajdów, Londyn-Sydney. No nie wiem, czy w ogóle... To właśnie próbuję to sobie wyobrazić, prawda? Teraz, ten obrót ziemi mi się pojawia. Londyn-Sydney, Copa America, przez całą Amerykę Południową. To ja, który mam w zasadzie chyba największą ilość kilometrów rajdowych w rajdach długodystansowych przejechaną, kto wie, czy nie ze wszystkich zawodników w ogóle w tej dyscyplinie, to mi trudno jest sobie wyobrazić rajd, który ma 20 tysięcy czy 23 tysiące kilometrów długości. Sobiesław Zasada był absolutnym protoplastą. Niech będzie też takim parametrem choćby właśnie rajd Safari, w którym jak startował pierwszy raz, opowiadał mi to niedawno, to Kenia miała 10 milionów mieszkańców. A teraz, kiedy startował w 2021 roku ostatnio i chce jechać znowu na ten rajd, o ile pamiętam, to był 21, prawie 60. 60 milionów, czyli populacja Kenii wzrosła o 50 milionów w tym czasie. No nie, pięciokrotnie. No tak. Czyli od momentu, kiedy pierwszy raz tam startował, do momentu, kiedy startował, nie ostatni raz, tylko ostatnio, bo jeszcze chce jechać, populacja kraju wzrosła pięciokrotnie. No to wyobraźcie sobie państwo, że w Polsce byłoby 38 milionów ludzi, a jak zaczynamy karierę sportową, a jak jesteśmy tak u schyłku tej kariery sportowej, no to jest na przykład 200. A propos schyłku kariery sportowej, czy Rafał Sonik wróci na Dakar? Strzał między oczy. Ale wybaczę, skoro jesteśmy w Trójce. Jakbyśmy byli w jakimś innym medium, to bym się tu oburzył, że tak bez uprzedzenia. Tyle, że jest drugi Dakar, mianowicie nazywa się Africa Eco Race i to jest równoległy rajd do tego, który rozpoznajemy jako Dakar. I o ile ten rajd Dakar z Beduinem charakterystycznym i z tą 40-paroletnią historią, on się odbywa teraz w Arabii Saudyjskiej, o tyle ten mniej znany Dakar, Africa Eco Race, odbywa się na trasie do Dakaru, czyli tam, gdzie Dakar oryginalnie przez 30 lat był rozgrywany. I mam, prawdę powiedziawszy, taki dylemat, czy jechać Dakar i wtedy już nie kładem, bo właśnie została zamknięta ta klasa z powodów merkantylnych, czyli finansowych. Od 2025 roku kłady w Dakarze, tym w Arabii Saudyjskiej, nie będą już jechać. Więc jeśli miałbym jechać ten Dakar, no to nie kładem, motocyklem też nie, ciężarówką też nie, samochodem też nie, no to zgadnijcie czym. No rowerem też nie. Rowerem też nie. No więc jeśli miałbym jechać Dakar w Arabii Saudyjskiej, to tym niedawno wymyślonym pojazdem rurowym takim, to się nazywa albo Maverick, albo RZR, czyli taka nazwa klasy to jest UTV lub SSV. I rzeczywiście to jest perspektywa, o tyle bardziej jeszcze mobilizująca, że jednym z bardzo nielicznych zwycięzców Dakaru jest Eryk Goczał z Energylandii, który zwyciężył właśnie w takiej klasie, więc miałbym trochę osobiste pewnie jeszcze motywacje, nie po to, żeby go pobić, ale żeby zobaczyć, czy to się da zrobić. Pewnie nie za pierwszym razem. Natomiast jest dla mnie otwartą kwestią, czy nie lepiej pojechać właśnie Africa Eco Race i wtedy kładem. I to jest zasadnicza różnica, no bo jednak do SSV wypada być szczupłym, czyli musiałbym zeszczupleć i trochę poćwiczyć, bo to nie jest aż takie wyzwanie fizyczne. Natomiast do kłada trzeba być nie tylko szczupłym, ale też skrajnie dobrze wytrenowanym fizycznie. Kładem umiem wciąż jeździć, ale ostatnio z różnych powodów trochę przytyłem i trochę sobie folguję, muszę uczciwie powiedzieć. To nie można się kreować na jakiś ideał, bo to nie byłoby uczciwe. W każdym razie przytyłem istotnie, mam dużo większą przyjemność z takiego troszeczkę dogadzania sobie kulinarnego. pozdrowienia dla wszystkich przedstawicieli branży kulinarnej, w szczególności tych, których wszyscy znamy i uwielbiamy. Chodziłem do szkoły bardzo blisko z Robertem Makłowiczem i łączą mnie różne wspólne historie z Magdą Gessler, którą z różnych powodów uwielbiam jako wybitną kobietę. Przede wszystkim niesamowicie pracowitą. Ale to rozumiem, że w takim razie decyzja jeszcze do podjęcia z tym Dakarem. No już mi daj się wypowiedzieć. No dobra. Jak stary góral, który miał kłopoty na weselu, znamy pewnie w większości ten dowcip, jeśli mam nadzieję nie suchar, waham się, czy iść na poprawiny. Czyli rozważam start w Africa Eco Race, być może również w Mistrzostwach Świata. Wciąż mam takie poczucie, że kład jest współczesnym 21-wiecznym koniem. A kto chciałby przestać jeździć na koniu, jeśli jeszcze może? Nikt. Każdy by chciał jeździć nim jak najdłużej i ja kładem też. Więc jeśli kładem, to Africa Eco Race i ewentualnie Mistrzostwa Świata, a jeśli nie kładem, no to wtedy pewnie Dakar, choć poprzeczka przez Eryka i w ogóle przez rodzinę Goczałów została postawiona ustawiona niesamowicie wysoko. No dobrze, z tym państwa zostawimy i będziemy nasłuchiwać wieści od Rafała Sonika, który był gościem poranej edycji. A jeszcze ten maluch tutaj, To już go przedstawialiśmy słuchaczom, już zdążyliśmy. No to dobrze, dostajecie, kochani, w prezencie od nas malucha dedykowanego, pomalowanego dla Trójki, dla radiowej Trójki. Proszę, pamiętajcie o nas, jedziemy dla dzieci i bądźcie z nami na ile możecie. Każdy gest, każda życzliwość i każda złotówka liczy się bardzo, tak jak to było na początku w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy 30 lat temu. Zapraszamy do reklamy. Barbara, patrz, wielka wytrzymasz Media Ekspert, strzelam i 40% trafiłem! Ty to masz cel, Maria! A jak? I do września nie płacimy IRRS o 0%! Bo w Media Ekspert taniej masz! Pani dietetyk, jak schudnąć? Skoro pyta pani o coś naprawdę dobrego na odchudzanie, to polecam nowość. Suplement diety Probios Limit. Kapsułki Probios Limit zawierają wyciąg z owocu opuncji figowej, który wspomaga kontrolę apetytu i redukcję masy ciała. I jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Unikalny probiotyk w celu uzupełnienia mikrobiomu jelit. Czyli Probios Limit działa na wiele sposobów. Na tym polega jego siła. Tylko proszę nie przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak się ekscytować, to mistrzowskimi ofertami Allegro Days. Tylko do niedzieli łap promocję do minus 40% na produkty z różnych kategorii, w tym szeroki wybór telewizorów z gwarancją najniższej ceny. Jak tak, to Allegro. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie.